Arizko ikastolako aurrezkuntzako irakasleok metodologia aldaketa batean murgilduta gaude. Mugimendu autonomoaren aldeko hautua egin dugu eta bide horretan gelako espazioen eta materialen birmoldaketa egiten ari gara. Hori ebaluatzea, orain arte egindako aldaketa horiek ebaluatzea, interesgarria iruditu zait, aurrera begira ere, hobeto sakontzeko metodologia aldaketa horretan. Eta horretarako koebaluazio diseinu bat egin nuen, iruditu zitzaidalako koebaluazioa tresna interesgarria litzatekeela gure lan hori aztertzeko. Zein planteamendu egin nuen, aurrezkuntzako irakasle bakoitzari eskatu nion bere gelan bideo bat grabatzea espazioko hiru geruzetan egindako aldaketak azaltzeko. Ondoren, irakasle bakoitzak lau lankideren bideoak jaso zituen Classroomen bidez eta baita haien lana ebaluatzeko esteka ere. Hau da, errubrika bat prestatu nuen irakasleek irakasleak horretan oinarritzeko. Errubrika hori prestatzeko orduan hiru maila zehaztu nituen. Aurreratua, oinarrizkoa eta hastapeneko maila. Eta hiru ebaluazio irizpide ere zehaztu nituen. Lehenengo ebaluazio irizpidean, espazioaren lehenengo geruza ebaluatu genuen, hau da, hormak, sabaiak, zorua, argiak, hor gelan, geruza horri dagozkion ze aldaketa egin ditugun aztertzeko. Bigarren ebaluazio irizpidea, espazioaren bigarren geruzari dagokio, hau da, gelako altzariak ze aukeraketa egin dugun eta zelan antolatu ditugun altzari horiek. Eta hirugarren ebaluazio irizpidea, espazioaren hirugarren geruza, hau da, gelan kokatu ditugun materialak. Maila bakoitzean, zehaztu dut zer lortu beharko litzatekeen maila hori eskuratzeko eta ondoren, Corrubrics tresna digitalaren bidez, bikoteka hasi ginen koebaluazio ariketa hori egiten. Eta hortik ateratako ondorioak hauek dira. Orain arte irakasleok beti ohituta egon izan gara edo orokorrean ohituta gaude ire ikasleak ebaluatzen. Hau da, guretzat arrotzagoa da gure artean koebaluazio ariketa horiek egitea. Baina iruditu zitzaidan bide interesgarria izan zitekeela, hausnarketa berriak egiteko eta gure lanaren inguruan elkartrukea egiteko. Egia esateko, ariketa honen bidez, nahiko ondo moldatu gara. Aurrezkuntzako irakasle guztiok komentatu dugu errubrikak asko lagundu digula ebaluazio ariketa hori egiterako orduan eta tresna erabilgarria iruditu zaigu. Ariketa honek balio izan digu gela bakoitzan egindako eraldaketak nahikoak izan ote diren aztertzeko, etorkizunari begira ze beste aldaketa egin beharko genituzken edo interesgarriak izango liratekeen aztertzeko eta era berean gainontzeko irakasleek bere beraien geletan egindako aldaketak eta horien zergaitiak ulertzeko aukera eman digu. Ariketa honen bidez irakasleon arteko lankidetza areagotu egin da eta harremanak estutzeaz gain elkarri laguntzeko bideak zabaldu direla uste dut. Eta gainera metodologiaren aldaketan aurrera pausoak egiten jarraitzeko motivazioa eta konpromisoa handitu egin da. Hauze izan da nire azalpena, mila esker eta hurrengo batera arte.